ข้อความในคุตกะนิกายอิติวุตกะนะครับทุกกนิบาตปฐมกุหนาสูตรกล่าวถึงแนวปฏิบัติพรหมจรรย์นะครับสูตรนี้คล้ายพรหมจริยสูตรในอังคุตรนิกายจตุกนิบาตนะมีความคล้ายคลึงกันจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์นี้พรหมจรรย์หมายถึงไตรสิกขานะครับตรงนี้นะหมายถึงไตรสิกขาหมายถึงอริยมรรคเนี่ยนะครับภิกษุไม่อยู่ประพฤติเพื่อจะหลอกลวงชนไม่อยู่ประพฤติเพื่อประจบคนไม่อยู่ประพฤติเพื่ออานิสงส์คือลาภสักการะความสรรเสริญไม่อยู่ประพฤติด้วยคิดว่าชนจงรู้จักเราด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่แท้พรหมจรรย์นี้ภิกษุย่อมอยู่ประพฤติเพื่อการสำรวมและการละนะเพื่อสังวรกับปหานะนะครับมันในชั้นต้นเลยก็ต้องไตรสิกขาหรือศีลสมาธิปัญญาที่ประพฤติเนี่ยนะไม่ประสงค์จะหลอกลวงใครนะครับแล้วก็ไม่เพื่อเป็นเครื่องมือในการประจบประแจงใครนะครับแล้วก็ไม่ใช่อานิสงส์คือลาภสักการะความสรรเสริญเนี่ยนะครับหรือว่าใครก็จะรู้จักแพร่หลายเนี่ยนะจะรู้จักเราด้วยอาการแพร่หลายด้วยอาการอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะครับจุดมุ่งหมายของไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาหรือว่าอริยมรรคนั้นเพื่อสังวร5แล้วก็เพื่อวินัย5นะวินัยปหานะก็วินัยนั่นเองนะครับสรุปแล้วเพื่อสังวรวินัยกับปหานะวินัยนั่นเองนะครับสังเกตดูนะจากข้อความนี้นะไม่ขัดแย้งกับพระวินัยเลยสูตรนี้กับพระวินัยปิฎกไม่ขัดกันเลยนะวินัยที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติก็เพื่ออนุเคราะห์วินัยนะครับวินัยานุกหายะนะเพื่ออนุเคราะห์วินัยอนุเคราะห์วินัยก็คือสังวรวินัยกับปหานวินัยแล้วในสูตรนี้ก็ยังมาตอกย้ำว่าพรหมจรรย์คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะประสงค์เพื่อสังวรกับปหานะนั่นเองนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงแสดงพรหมจรรย์เครื่องกำจัดจังไรอันเป็นเหตุให้ถึงฝั่งคือนิพพานเพื่อการสำรวมนะสังวรนะเพื่อการละคือปหานะทางนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้มีประโยชน์ใหญ่ผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ทรงดำเนินแล้วนะครับคือทรงดำเนินเพื่อสังวรกับปหานะนะครับเพื่อกำจัดไอ้จังไรทั้งหลายแหล่นี้ออกไปชนเหล่าใดๆย่อมประพฤติพรหมจรรย์นั้นตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วชนเหล่านั้นผู้กระทำตามคำสั่งสอนของพระศาสดาจักกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เนี่ยนะครับผู้ที่ตั้งใจเจริญไตรสิกขาในศาสนานี้นะครับถ้าเจริญเพื่อสังวรกับเจริญเพื่อปหานะชนเหล่านั้นนะครับจักสามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แต่ถ้าหากว่าตั้งความหมายอื่นจากนี้ก็ไม่ใช่ฐานะแน่นอนนะครับในอรรถกถาขยายเป็นศัพท์ไปเลยนะครับส่วนอีทางศัพท์เนี่ยนะอีทางศัพท์นี่ก็มีความหมายในยะต่างๆก็ไม่อ่านนะครับไปดูเอาเองทีนี้มาดูพรหมจริยศัพท์หรือคำว่าพรหมจรรย์เนี่ยนะครับพรหมจริยะเนี่ยนะมีหลายความหมายนะครับพรหมจริยศัพท์นี่มีทั้งหมดนะครับที่ท่านเรียบเรียงมาให้นี่ก็10 ความหมายนะครับความหมายที่1ก็คือหมายถึงการให้นะพรหมจริยะนี่แปลว่าการให้บางแห่งนี่หมายถึงการขวนขวายบางแห่งเนี่ยหมายถึงศีล5นะครับบางแห่งก็หมายถึงพรหมวิหารบางแห่งก็หมายถึงเมถุนวิรัตบางแห่งก็หมายถึงสันโดษในภรรยาบางแห่งก็หมายถึงความเพียรบางแห่งก็หมายถึงอุโบสถมีองค์8บางแห่งก็มีความหมายถึงอริยมรรคนะครับบางแห่งก็มีความหมายถึงการสงเคราะห์ไตรสิกขา3นะครับเดี๋ยวว่าจะยกตัวอย่างต่อไปให้เห็นชัดเจนนะครับเช่นพรหมจริยศัพท์หรือพรหมจรรย์เนี่ยนะครับมีความหมายว่าหมายถึงการให้นะก็อย่างยกตัวอย่างในปุณณกะชาดกนะครับว่าที่มีคำถามว่าวัดและพรหมจรรย์ของท่านเป็นอย่างไรความเกิดขึ้นแห่งฤทธิ์ความรุ่งเรือง กำลังและความเพียรนี้เป็นผลของความประพฤติเช่นไรข้าแต่ท่านผู้จะประเสริฐขอท่านจงบอกมหาวิมานแก่ข้าพเจ้าทําบุญอะไรนะจึงได้มหาวิมานใหญ่ขนาดนี้นะก็ตอบว่าข้าพเจ้าและภรรยาทั้งสองเป็นฐานบดีมีศรัทธาในมนุษย์โลกครั้งนั้นเรือนของข้าพเจ้าได้เป็นดังบ่อน้ำสมณะและพราหมณ์ทั้งหลายเอิบอิ่มนั่นเป็นวัดเป็นพรหมจรรย์ของเราพรหมจรรย์ตรงนี้หมายถึงการให้นะครับทานทั้งหลายนั่นเองนะครับความเกิดขึ้นแห่งฤทธิ์ความรุ่งเรืองกำลังและความเพียรนี้เป็นผลแห่งความประพฤติดีนั้นข้าแต่ท่านผู้มีปัญญานี่แหละเป็นมหาวิมานของเราเพราะฉะนั้นคำว่าพรหมจรรย์ในปุณณกะชาดกนั่นนะครับหมายถึงการให้นะครับหมายถึงทานนั่นเองนะที่จริงแล้วถ้าเรียนมังคลทีปนีมานะครับพรหมจรรย์เนี่ยนะครับในข้อว่าพรหมจรรย์ก็จะยกข้อความอันนี้ไปขยายเหมือนกันนะครับในมังคลทีปนีนะอาจารย์มหาน่าจะพอนึกๆได้นะต่อไปนะครับพรหมจรรย์นี่มาความหมายว่าขวนขวายความขวนขวายนะอย่างเช่นในคัมภีร์เปตวัตถุอังกุระเปตวัตถุที่บอกว่าฝ่ามือให้ความต้องการสำเร็จด้วยอะไรนะครับที่อังกุระพ่อค้าเนี่ยนะครับถามเปรตนะว่าไอ้ฝ่ามือของท่านเนี่ยนะต้องการสำเร็จด้วยอะไรฝ่ามือมีความอร่อยเป็นที่ไหลออกด้วยอะไรบุญย่อมสำเร็จในฝ่ามือด้วยพรหมจรรย์อะไรของท่านคือท่านไปทำมาบุญอะไรมาอยากให้น้ำก็ไหลออกจากมืออยากได้อะไรก็ไหลออกมาจากมือหมดเนี่ยนะครับเปรตก็บอกว่าฝ่ามือของเราให้ความสำเร็จนะให้ความใคร่สำเร็จมีรสอร่อยเป็นที่ไหลออกบุญย่อมสำเร็จที่ฝ่ามือของเราเพราะพรหมจรรย์นั้นๆคือหมายถึงพรหมจรรย์ได้บอกว่าเวลาทายกเข้ามาถามถึงบ้านเศรษฐีเนี่ยนะก็จะบอกว่าไปทางนี้นะไปทางนี้นะเอามือที่ชี้ด้วยเมตตาจิตเป็นต้นเนี่ยแนะนำให้เขาบุญอันนั้นแหละเนี่ยนะหมายถึงการขวนขวายชี้แนะให้เขาเนี่ยนะบุญอันนี้แหละทำให้มีฝ่ามือเป็นที่หลั่งไหลอะไรมาก็ได้ตามความต้องการหมายว่าชี้อะไรก็เป็นสิ่งนั้นนะอันนี้หมายถึงในอังกุระเปตวัตถุก็ใช้คำว่าพรหมจรรย์เหมือนกันบรมจริยนะเหมือนกันนะครับทีนี้ส่วนในติตติระชาดกนะครับหมายถึงศีล5นะหมายถึงสิกขาบท5ข้อในติตติระชาดกนี้ว่าอิทังโคตังภิกขเวติตติริยังนามะบรมจริยังอโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์ชื่อว่าติตติริยะนี้ได้มีแล้วคือวัดถึงการเคารพต่อผู้ใหญ่ในตระกูลเคารพต่อผู้มีอายุมากกว่านะในพูดถึงติติระนี่หมายถึงนกกระทาใช่ไหมครับนะที่รักษาศีล5นะครับที่ว่าพรหมจรรย์ที่นกได้รักษาศีล5เคารพต่อผู้ใหญ่เนี่ยนะทีนี้ต่อไปนะครับมาในพรหมวิหารเช่นในมหาโควินทสูตรนะครับทีฆนิกายมหาวรรคนะมหาโควินทสูตรนี้หมายถึงพรหมวิหารนะครับพรหมจริยศัพท์ตรงนั้นเนี่ยนะที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนปัญจสิกขะพรหมจรรย์นั่นแลไม่ใช่เพื่อความเบื่อหน่ายไม่ใช่เพื่อความปราศจากความกำหนัดเนี่ยนะครับข้อความก็ละเพียงเพื่อความเข้าถึงพรหมโลกเท่านั้นอันนี้ก็ยกถึงข้อความในมหาโควินทสูตรที่สนังกุมารพรหมนะครับเล่าว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยนะบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่สัตว์เนี่ยไม่ใช่ตอนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะแม้ในอดีตท่านก็ประพฤติสิ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อสุขแก่สัตว์เหมือนกันก็เลยเอาเรื่องมหาโควินมาเล่านะอันมหาโควินนั้นก็สอนให้บริษัททั้งหลายเนี่ยเจริญพรหมวิหารแต่พรหมวิหารนั้นไม่ใช่เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายไม่ใช่เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดไม่ใช่เป็นไปเพื่อความตรัสรู้ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งไม่ใช่เป็นไปเพื่อมรรคแล้วก็พระนิพพานอะไรหรอกที่แท้พรหมวิหารในสมัยที่เกิดเป็นโควินเนี่ยนะสอนให้สัตว์ถึงพรหมโลกเท่านั้นเองว่างั้นเถอะอันนี้เพราะฉะนั้นในมหาโควินทสูตรนั้นหมายถึงพรหมวิหารส่วนในสันเลขสูตรนะสันเลขสูตรนะครับมาแล้วหมายถึงเมถุนวิรัตว่าปเรอบรมจริโนภวิสันติมยะเมธะบรมจริโนภวิสามะพวกอื่นจักไม่เป็นพรหมจารีเราจักเป็นพรหมจารีดังนี้อันนี้หมายถึงเมถุนวิรัตนะครับคืองดเว้นจากเมถุนนั่นเองนะครับในสาเลขสูตรเนี่ยนะหมายถึงการไม่เสพเมถุนเนี่ยชื่อว่าพรหมจรรย์เหมือนกันส่วน ในมหาธรรมปาลชาดกนี่นะครับมาในสัทธารสันโดษหมายความว่าสันโดษในภรรยาของตัวเนี่ยนะครับที่บอกว่าเราไม่ล่วงละเมิดภรรยาทั้งภรรยาก็ไม่ล่วงละเมิดเราคือต่างฝ่ายต่างไม่นอกใจนะเราประพฤติพรหมจรรย์ยกเว้นภรรยาเพราะฉะนั้นเด็กทั้งหลายของเราจึงไม่ตายนะครับหมายความว่าไม่ตายตั้งแต่อายุสั้นเนื่องจากทุกคนมีศีลหมดนะคือต่างฝ่ายต่างไม่นอกใจซึ่งกันและกันอ่ะนะไม่ใช่ครับคือไม่ล่วงละเมิดหมายความว่าไม่ต่างฝ่ายต่างไม่ไปมีชู้อะไรกันเลยนะครับไม่ไปล่วงอะไรกันเลยนะมีใจเดียวกันเนี่ยนะครับสันโดษนะสันโดษในภรรยาของตนนะไม่นึกต้องการหญิงอื่นอีกแล้วนะครับลักษณะนี้ก็ทำให้มีอายุยืนนะส่วนในโลมหังสะสูตรนะครับหมายถึงความเพียรนะที่โลมหังสสูตรเนี่ยนะครับอีกชื่อหนึ่งเรียกว่ามหาสีหนสูตรนะครับในมัชฌิมนิกายนะว่าดูก่อนสารีบุตรก็เราประพฤติความเพียรอันประเสริฐประกอบด้วยองค์สี่จึงรู้ยิ่งได้ยินว่าเราเป็นผู้มีความเพียรนะครับนี่ก็ในดูได้นะว่าคำว่าพรหมจริยังเนี่ยนะครับหมายถึงความเพียรนะในมหาสีหนสูตรนะครับส่วนอีกที่หนึ่งหมายถึงอุโบสถมีองค์8นะครับเช่นในนิมิราชชาดกนะครับนิมิราชชาดกนะหมายถึงอุโบสถมีองค์8ซึ่งทำด้วยการทรมานตนเนี่ยนะครับที่บอกว่าบุคคลเข้าถึงกษัตริย์ด้วยพรหมจรรย์เลวคือหมายถึงอุโบสถมีองค์8เนี่ยนะบุคคลเข้าถึงเทวดาด้วยพรหมจรรย์ปานกลางย่อมบริสุทธิ์ด้วยพรหมจรรย์อันสูงสุดนะครับอันนี้หมายถึงอุโบสถมีองค์8ส่วนในมหาโควินทสูตรเนี่ยก็หมายถึงอริยมรรคเหมือนกันนะครับในมหาโควินทสูตรเนี่ยนะถ้ากล่าวถึงพรหมจรรย์ของมหาโควินทพราหมณ์เนี่ยนะครับอันนั้นหมายถึงพรหมวิหาร4แต่ถ้าในโควินทสูตรเหมือนกันพระองค์ก็กล่าวถึงพระองค์พรหมจรรย์ของพระองค์เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วหมายถึงอริยมรรคที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนปัญจสิกขาพรหมจรรย์นี้แลเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อปราศจากความกำหนัดเพื่อความนะเพื่อจนถึงพระนิพพานเนี่ยนะครับว่าพรหมจรรย์ที่พระองค์สอนในสมัยที่เป็นพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นพรหมจรรย์ที่เป็นไปเพื่อนิพพานเพราะฉะนั้นก็หมายถึงอริยมรรคมีองค์8อันเป็นอริยะนั่นเองนะครับอันนี้ก็ในมหาโควินทสูตรเหมือนกันส่วนในปาสาทิกสูตรเนี่ยนะครับมีความหมายถึงคำสอนที่สงเคราะห์ด้วยสิกขา3คือหมายถึงศีลสมาธิปัญญานะครับพรหมจรรย์ในทั่วๆไปโดยมากเนี่ยนะครับเช่นพระองค์ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะเนี่ยนะทั่วๆไปโดยมากแล้วหมายถึงไตรสิกขาและอริยมรรคนั่นเองนะครับแต่เฉพาะในปาสาทิกสูตรเนี่ยนะครับหมายเอาสิกขา3บทว่าเช่นที่พระองค์ตรัสว่าพรหมจรรย์นี้นั้นสมบูรณ์แพร่หลายพิสดารรู้กันมากกว้างขวางตลอดถึงเทวดาและมนุษย์ก็ได้ประกาศเป็นอย่างดีหมายความว่าพรหมจรรย์คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยกว้างขวางแม้เทวดาก็ประกาศได้แม้แต่มนุษย์ก็ประกาศได้เป็นอย่างดีนะอันนี้กล่าวถึงสมัยพุทธกาลเนี่ยนะว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นไปกับศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแพร่หลายได้แล้วว่างั้นเถอะส่วนในปฐมกุหนาสูตรที่กล่าวว่าพรหมจรรย์นี้ภิกษุไม่อยู่ประพฤติเพื่อจะหลอกลวงชนไม่อยู่ประพฤติเพื่อจะประจบคนไม่อยู่ประพฤติเพื่ออนิสงส์คือลาภสักการะความสรรเสริญไม่อยู่ประพฤติด้วยคิดว่าชนจงรู้จักเราด้วยอาการอย่างนี้นะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่แท้พรหมจรรย์นี้ภิกษุย่อมประพฤติเพื่อการสำรวมและการละเพราะฉะนั้นในสูตรนี้หมายถึงอริยมรรคและคำสอนที่สงเคราะห์ในสิกขา3นะครับหมายความว่าถ้าอย่างในช่วงที่กำลังประพฤติไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาอยู่ยังไม่ถึงอริยมรรคก็ต้องตั้งความหมายเพื่อสังวรและเพื่อปหานะต้องไม่ตั้งเพื่ออย่างอื่นแม้แต่อริยมรรคที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นนะครับเพื่อสังวรกับปหานะโดยส่วนเดียวนะครับบทว่าวุสติได้แก่อยู่อธิบายว่าประพฤตินะครับก็ขยายพุทธพจน์ที่ว่าภิกษุไม่อยู่ประพฤติเพื่อหลอกลวงชนเนี่ยนะบทว่าชนะกุหนะนัดถังได้แก่เพื่อหลอกลวงชนคือสัตว์โลกนะครับมาดูวิธีหลอกลวงนะวิธีหลอกลวงโดยนายเมียที่ว่าโอ้ พระผู้เป็นเจ้ามีศีลสมบูรณ์ด้วยวัดมีความมักน้อยสันโดษมีความวิเศษมากนะมีอำนาจมากดังนี้นะก็ไม่ได้ว่าอยากให้หลอกลวงคนให้คนมาคิดอะไรแบบนั้นกับตัวอะไรหรอกนะครับชนะละปณถังได้แก่เพื่อยังมนุษย์ผู้มีจิตเลื่อมใสว่าทานที่ถวายแด่พระผู้เป็นเจ้าเห็นปานนี้จักมีผลมากให้กล่าวว่าต้องการด้วยอะไรนะจงนำอะไรมาดังนี้นะคือไม่ใช่ว่าโอ้อยู่เพื่อประจบคนนะวะโยมมาทำกับพวกอาตมานะอาตมาเนี่ยเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบมีศีลมีธรรมแต่โยมมาทำเนี่ยนะจะมีผลมากมีอริสงมากช่วยๆก็บอกกันต่อไปนะไม่ใช่มาประพฤติพรหมจรรย์เพื่อเหตุผลเหล่านี้นะครับต้องไม่ใช่โอ้โหคนจะได้ประจบประแจงคนให้คนมาทำบุญกันยกใหญ่เลยนะไม่ใช่แบบนั้นนะบทว่าลาภสักการะสิโลกานิสังสัทถังนะครับได้แก่เพื่ออานิสงส์อันเป็นปัจจุบันของผู้ประพฤติพรหมจรรย์คือการได้ปัจจัย4เนี่ยนะคำว่าลาภในที่นี้นะไม่ใช่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อลาภนะคำว่าลาภในที่นี้เป็นชื่อของปัจจัย4เช่นจีวรอาหารที่อยู่อาศัยยุกยาเป็นต้นนะที่ท่านกล่าวไว้โดยความเป็นอานิสงส์ของศีลนะคือปกติเนี่ยนะครับถ้าผู้มีศีลจริงๆเนี่ยนะปัจจัย4นี่เป็นอานิสงส์อยู่แล้วไม่ต้องไปตั้งความปรารถนาเพื่อลาภอย่างที่ว่าร้องให้มันเปลืองตัวเปล่าๆว่าสำนวนนะเพราะว่าศีลเนี่ยนะครับเป็นเหตุแห่งลาภอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปตั้งความปรารถนาเพื่อสิ่งนั้นหรอกเพราะว่าพระองค์ตรัสไว้ในอากังเขยสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากภิกษุพึงเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายพึงหวังได้ว่าเราพึงได้บริขารคือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคิลานะปัจจัยเภสัชอันนี้คือปกติว่าอานิสงส์ของศีลเนี่ยเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับท่านพระองค์จึงตรัสอานิสงส์ของศีลเอาไว้แต่ไม่ได้ตั้งว่าเออเนี่ยนะเธอทั้งหลายมารักษาศีลนะเมื่อเธอรักษาศีลแล้วโอ้โหจีวรก็จะเกิดขึ้นเอาจะได้ผ้างามๆผ้าไหมผ้ากำพลผ้าอะไรต่างๆมันอย่าไปตั้งแบบนั้นนะแต่ว่าถ้าหากว่าเธอเดือดร้อนเรื่องปัจจัย4นะเธอรักษาศีลดีปัจจัย4เป็นต้นก็จะเกิดแก่เธอเธอก็จะได้ประพฤติพรหมจรรย์อย่างสบายนะครับคงมีความเข้าใจนะว่าคืออานิสงส์ของศีลเนี่ยได้ลาภสักการะอยู่แล้วแต่อย่าไปตั้งว่าศีลเหล่านี้เป็นไปเพื่อลาภสักการะถามว่าควรตั้งยังไงควรตั้งเพื่อสังวรและปหานะนะครับหรือบางทีก็บอกว่าและสักการะอันได้แก่การให้ปัจจัย4โดยเคารพนะทั้งการเอื้อเฟื้อการนับถือมากการทำความเคารพนี่เรียกว่าสักการะนะลักษณะของสักการะหมายถึงเช่นเวลาเขาจะเอาปัจจัย4มาให้ก็ต้องให้ด้วยความเอื้อเฟื้อหูลุกลี้ลุกลนให้เนี่ยนะนับถือมากนะลักษณะแบบนั้นอย่าไปตั้งเป้าหมายแบบนั้นนะหรือตั้งเป้าหมายเพื่อความสรรเสริญอันได้แก่ความเฟื่องฟูความยกย่องความมีชื่อเสียงโดยในเมียที่ว่าภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นประหูสูตรผู้ทรงธุดงค์เป็นผู้ปรารภความเพียรเนี่ยนะอย่าไปตั้งเป้าหมายอย่างนั้นนะให้คำสรรเสริญระบือลือไปไกลเลยว่าโอ้ยพระภิกษุกลุ่มนี้หรือพวกเราเนี่ยนะเป็นดูสิพระหูสูตรร่ำเรียนมามากทุดงก็รักษาฉันมือเดียวเป็นต้นเนี่ยนะไปปรารภความเพียรเดินจงกรมไม่ค่อยหลับค่อยนอนไปที่ไหนก็เอาแต่สิ่งเราเนี่ยไปเที่ยวบอกคนอื่นเขาอย่าไปเป็นแบบนั้นนะอย่าไปตั้งเป้าหมายเพื่อสิ่งเหล่านั้นนะบทว่าอิติมังชโนชานาตุผูกเป็นใจความว่าพรหมจรรย์นี้ภิกษุไม่อยู่เพื่อให้เขายกย่องด้วยคุณอันมีอยู่ของตนว่าขนาดมีอยู่แล้วนะคุณธรรมเนี่ยนะอย่าไปตั้งเป้าหมายให้เขายกย่องนะว่าชนจงรู้จักคือจงยกย่องเราโดยอาทิว่าเมื่อมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์อย่างนี้ภิกษุนี้เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเนี่ยดีนะมีศรัทธาเป็นต้นเนี่ยนะอย่าไปหวังแบบนั้นนะครับให้คนรู้จักแม้คุณงามความดีของตัวเองมีเท่าไหร่เนี่ยนะคนทั้งหลายก็จะได้มารู้จักไปหมดเลยอย่าไปตั้งเป้าหมายแบบนั้นเด็ดขาดนะครับแต่อาจารย์บางพวกกล่าวความในบทนี้อย่างนี้ว่าบทว่าชนะกุหนถังได้แก่เมื่อภิกษุมีความปรารถนาลามกมากมากเพื่อจะหลอกลวงชนด้วยความเท็จด้วยกุหนาวัตถุ3อย่างกล่าวคือการร่ายมนต์อาศัยอิริยาบถและก็การเสพปัจจัยเป็นต้นนะครับแต่ว่าพระธรรมปาละแนะนำว่าวิธีการปฏิบัติอย่างที่กล่าวครั้งแรกน่ะดีกว่านะครับด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงว่าอีทังภิกขเวบรมจริยังวุสติดังนี้ อันมีความอื่นจากความหลอกลวงเป็นต้นนั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะแสดงถึงประโยคนั้นจึงตรัสว่าสังวรทันเจวะปหานทันจะดังนี้นะครับในบทว่าสังวรทันเจวะปหานทันจะเนี่ยนะครับสังวรมี5นะครับคือสังวรมี5ปหานะมี5นะทีนี้สังวร5ได้แก่นะคุณต้องประพฤติพรหมจรรย์เพื่อสังวร5นะ5คืออะไรบ้าง1ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อปาติโมกขสังวร2สติสังวร3ญาณสังวร4ขันติสังวร5วิริยะสังวรนะครับเพราะฉะนั้นประพฤติพรหมจรรย์เพื่อสังวร5ประการนี้นะครับในสังวรเหล่านั้นนะประพฤติพรหมจรรย์เพื่อสังวรคือปาติโมกขสังวรเช่นพุทธพจน์ที่ว่าภิกษุเป็นผู้เข้าถึงพร้อมด้วยความสำรวมในปาติโมกนี้ท่านเรียกว่าศีลสังวรนะครับส่วนสติสังวรก็เช่นรักษาจักขุนศีนะชื่อว่าถึงความสำรวมในจักขุนศีนะครับไม่ให้ใจเป็นบาปเมื่อตามองเห็นเป็นต้นเนี่ยนะครับส่วนญาณสังวรก็ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนอชิตะสติเป็นเครื่องห้ามกระแสในโลกเรากล่าวความสำรวมกระแสทั้งหลายกระแสเหล่านั้นพึงทำลายด้วยปัญญานะครับในอชิตะมานวกะปัญหานิเทศนะครับตัวนั้นศัพท์นั้นเป็นชื่อของญาณสังวรส่วนขันติสังวรก็เป็นต้นว่าเป็นผู้อดทนต่อความหนาวความร้อนเป็นต้นส่วนวิริยะสังวรนะครับเช่นพุทธพจน์ที่ว่าอุปปันนังกามวิตกังนาทิวาเสติไม่ยอมให้กามวิตกที่เกิดขึ้นแล้วท่วมทับได้นะครับกามวิตกเกิดขึ้นก็รีบตัดออกไปทันทีคนแบบนี้เรียกว่าคนมีความเพียร นะครับเพราะฉะนั้นสังวรทั้ง5ประการคือ1ปาติโมกขสังวรหรือศีลสังวรนี่อันเดียวกัน2อินทรีย์สังวรหรือสติสังวรนี่อันเดียวกัน3ญาณสังวร4ขันติสังวร5วิริยะสังวรนะครับแต่โดยเนื้อความโดยอรรถนะเจตนาและวิรัติที่เป็นไปแล้วโดยการละปานาติบาตเป็นต้นและด้วยการกระทำวัดปฏิบัติเนี่ยนะนี่โดยอัตถะของศีลสังวรนะครับโดยย่อก็คือความสำรวมกายและวาจาทั้งปวงโดยพิสดารได้แก่การไม่ล่วงกองอาบัติ7ชื่อว่าศีลสังวรฉะนั้นลักษณะของศีลสังวรเนี่ยนะครับองค์ธรรมได้แก่เจตนาหรือได้แก่วิรัติเป็นต้นเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นในการละปานาติบาตแต่ก็เจตนาวิรัติไม่ใช่อย่างเดียวโดยที่แท้ก็ยังเป็นเจตนาที่ต้องประพฤติวัดปฏิบัติด้วยนะครับประพฤติวัดปฏิบัตินะฉะนั้นรวบรวมความถึงการสำรวมทางกายสำรวมทางวาจาแต่ถ้าแบบพิสดารหน่อยก็เนี่ยนะครับวินัยปิฎกทั้งหมดนะครับชื่อว่าศีลสังวรเพราะฉะนั้นประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อรักษาวินัยในพระวินัยบัญญัติให้เต็มบริสุทธิ์บริบูรณ์นะครับลักษณะนี้นะครับเรียกว่าศีลสังวรเพราะฉะนั้นประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนานี้เพื่อสังวรนะเพื่อวินัยสังวรก่อนชั้นต้นนะครับเพื่อวินัยสังวรเนี่ยนะเพื่อรักษาพระวินัยปิฎกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นให้ตั้งเป้าหมายเพื่อสิ่งนี้นะต่อไปสติสังวรคือสตินั่นเองหรือกุศลขันธ์อันมีสติเป็นประธานหมายความว่ากุศลจิตที่เกิดขึ้นในระหว่างตามองเห็นเป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นต้องประพฤติพรหมจรรย์เพื่อสติสังวรอันนี้นะครับต่อไปญาณสังวรก็คือญาณนั่นเองนะครับหมายถึงปัญญานะคือญาณสังวรได้แก่ปัญญานะต่อไปมาขึ้นขันติสังวรนะกุศลขันธ์อันเป็นไปแล้วด้วยความอดกลั้นเพราะมีอโทสะเป็นประธานชื่อว่าขันติสังวรนะครับหมายถึงไม่โกรธนะครับหมายถึงกุศลจิตนี่นะขันติบางแห่งเนี่ยเป็นชื่อของปัญญานะครับบางแห่งนะบางแห่งเป็นชื่อของปัญญาเช่นธรรมนิชานขันติยาอะไรนะขันติตรงนั้นเป็นชื่อของปัญญาส่วนวิริยะสังวรคือความเพียรอันเป็นไปแล้วด้วยความอดกลั้นกามวิตกเป็นต้นชื่อว่าวิริยะสังวรในสังวรเหล่านั้นพึงทราบว่าข้อแรกชื่อว่าสังวรเพราะป้องกันความเป็นผู้ทุศีลมีกายทุจริตเป็นต้นสังวรนี่โดยศัพท์แปลว่าปิดแปลว่ากั้นแปลว่าห้ามนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การปิดการกั้นการห้ามอะไรครับห้ามความทุศีลคือห้ามความชั่วทางกายห้ามความชั่วทางวาจานั่นเองส่วนข้อที่2ชื่อว่าสังวรเพราะป้องกันความหลงลืมนะครับหลงลืมไม่ปล่อยถ้าคนหลงลืมใจก็จะเป็นบาปเวลาเห็นเป็นต้นเนี่ยไม่หลงลืมนะครับไม่ลืมกิจของตัวเองเลยนะก็มีสติดำรงมั่นส่วนข้อ3ชื่อว่าสังวรเพราะป้องกันความไม่รู้นะครับ เพราะปิดกั้นไม่ให้อวิชชาครอบงำส่วนข้อที่4ชื่อว่าสังวรเนี่ยนะครับเพราะป้องกันความไม่อดทนนะครับป้องกันโทสะนะส่วนสังวรข้อที่5ก็คือสังวรเพราะสำรวมคือปิดกั้นความเกียจคร้านอันคนที่ปล่อยให้อกุศลวิตกเป็นต้นเนี่ยครอบงำคนเหล่านั้นชื่อว่าเกียจคร้านเนี่ยนะครับอธิบายว่าเพื่อการสำรวมคือเพื่อให้การสำรวมเพื่อประโยชน์แก่การสำรวมนั้นด้วยประการฉะนี้นี่คือเป้าหมายของพรหมจรรย์ที่พระองค์ทรงแสดงว่าเพื่อสังวรเหล่านี้นะเพื่อสังวรทั้ง5ประการเนี่ยนะคือเพื่อศีลสังวรเพื่อสติสังวรเพื่อญาณสังวรเพื่อขันติสังวรและก็วิริยะสังวรนะครับอันพรหมจรรย์นี้เพื่อสังวร5ประการนี้นะอย่าไปคิดเป็นอื่นนะไม่ใช่ไปรักษาศีลเพื่อประโยชน์อย่างอื่นเป็นต้นนะครับต้องเพื่อสังวรนี่5อย่างนี้นะครับจุดมุ่งหมายนะครับถ้าบอกว่าถ้าจิตมันคิดเป็นอื่นก็รีบสมาทานแบบนี้เด็ดขาดนะว่านี่นะจุดหมายปลายทางที่พระองค์ทรงให้เราตั้งไว้นะตั้งอัตตะสัมมาปณิธิเลยว่าศีลสมาธิปัญญาที่อบรมเนี่ยเพื่อสังวร5นี่นะและเพื่อปหานะ5ปหานะ5ก็คือตทังคปหานนะครับวิขัมพนะปหานสมุจเฉทปหานปฏิปัสสัทธิปหานและนิสรณะปหานส่วนตทังคปหานได้แก่ทานศีลและก็วิปัสสนาทั้งหลายเรียกว่าตทังคปหานวิขัมพนะปหานได้แก่สมถะสมุจเฉทปหานได้แก่อริยมรรคปฏิปัสสัทธิปหานได้แก่อริยผลส่วนนิสรณะปหานได้แก่พระนิพพานเพราะฉะนั้นพรหมจรรย์ที่ประพฤตินี้ก็เพื่อปหานะทั้ง5ประการนี่นะครับส่วนคำขยายปหานะนี่ก็ได้เคยขยายไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่กล่าวอีกนะครับ อธิบายว่าเพื่อการละคือเพื่อให้สำเร็จการละเพื่อประโยชน์แก่การละเพราะสละหรือเพราะก้าวล่วงกิเลสมีราคะเป็นต้นอย่างนั้นอย่างนั้นทั้ง5อย่างนี้นะครับนี่คือจุดมุ่งหมายปลายทางของการเจริญพรหมจรรย์หรือการประพฤติพรหมจรรย์ในที่นี้นะครับเป็นผลของการประพฤติศีลสมาธิปัญญาหรือการประพฤติตามคำสอนเนี่ยต้องเพื่อ10อย่างนี่นะครับนะเพื่อสังวร5เพื่อปหานะ5ในบทนั้นเกจิอาจารย์กล่าวว่าการห้ามกิเลสเข้าไปในจิตสันดานด้วยการสังวรการห้ามกิเลสเข้าไปในจิตสันดานและการถอนด้วยปหานะก็แม้โดยทั้ง2อย่างพึงเห็นว่าทั้ง2อย่างสมบูรณ์ตามควรความจริงธรรมะมีศีลเป็นต้นชื่อว่าสังวรเพราะการสำรวมชื่อว่าปหานะเพราะการละนะครับสังวรก็คือปิดกั้นนะปหานะก็คือละชั้นต้นเลยนะศึกษาพระธรรมคำสอนเพื่อปิดกั้นไม่ให้บาปมันไหลเข้าก่อนอย่างข้อที่2ก็คือชำระชะล้างบาปที่มันเกิดขึ้นนะนี่คือจุดมุ่งหมายของพรหมจรรย์ของพระผู้มีพระภาคนะครับส่วนในคาถาเนี่ยนะคาถาที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสไว้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงแสดงพรหมจรรย์เครื่องกำจัดจันไรอันเป็นเหตุให้ถึงฝั่งคือนิพพานเพื่อการสำรวมเพื่อการละทางนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้มีประโยชน์ใหญ่ผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ทรงดำเนินไปแล้วชนเหล่าใดชนเหล่าใดย่อมปฏิบัติพรหมจรรย์นั้นตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วชนเหล่านั้นชนเหล่านั้นผู้กระทําตามคําสั่งสอนของพระศาสดาจักกระทําที่สุดแห่งทุกข์ได้อันอัตถกถาอธิบายว่าอนีติหังได้แก่อันตรายนะคืออันตรายทั้งที่เป็นไปในปัจจุบันทั้งที่เป็นไปในสัมปรายภพท่านเรียกว่าจันไรหรืออีตินะครับนะอีติหังนะก็สัพพีติโยนะสัพพะจังไรทั้งปวงนะความจังไรทั้งปวงนะเพราะฉะนั้นชื่อว่าอีติหังเพราะพรหมจรรย์กำจัดจันไรคือทำให้พินาศคือการละจันไรที่เป็นไปในปัจจุบันและสัมปรายภพนะครับบทว่าอนุอีติหังเป็นอนีติหังคือกำจัดจันไรได้แก่ศาสนพรหมจรรย์และมรรคพรหมจรรย์นะครับอันคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดนะครับหรืออริยมรรคที่พระองค์ทรงตรัสไว้นี่นะครับเพื่อกำจัดจันไรคืออันตรายในปัจจุบันและสัมปรายภพนั่นเองอีกอย่างหนึ่งอุปกิเลสมีตัณหาเป็นต้นชื่อว่าอีติหาเพราะนำไปคือเป็นไปกับด้วยจันไรทั้งหลายอันหาประโยชน์ไม่ได้นะกิเลสเนี่ยนะชื่อว่าจันไรชื่อว่าอนีติหังเพราะไม่มีจันไรนะครับหรือบางทีบอกว่าลัทธิของเดรัจฉีนะครับคือทิฏฐิ62เนี่ยนะครับตามความที่ได้กล่าวแล้วชื่อว่าอีติหานะครับชื่อว่าจันไรนะ พรหมจรรย์ชื่อว่าอีติหะเพราะตรงกันข้ามกับลัทธิเดรัจฉีนั้นนะครับบาถะว่าอนิติหังดังนี้บ้างมีอธิบายว่าวิจิกิจฉาชื่อว่าอิติหะเพราะมีความจังไรในธรรมะทั้งหลายไม่น้อยลังเลสงสัยนะพรหมจรรย์ชื่อว่าอนิติหะเพราะไม่มีความสงสัยเพราะเมื่อผู้ปฏิบัติตามคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศแล้วเป็นผู้หมดสงสัยอธิบายว่าพรหมจรรย์นี้เป็นอัปรปัจจัยคือไม่อาศัยสิ่งอื่นสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าพระธรรมนี้เป็นอตักกาวจรไม่มีความวิตกกังวลนะอันนี้หมายถึงโลกุตระนะครับผู้รู้พึงรู้เองคือหมายถึงมรรคผลเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องตรึกอะไรนะครับเป็นเรื่องที่เข้าถึงจริงๆเพื่อให้ง่ายในคาถาเกจิอาจารย์จึงทำเป็นทีฆะพรหมจรรย์ชื่อว่าเป็นเหตุให้ถึงฝั่งคือนิพพานเพราะเป็นเหตุให้ถึงที่สุดคือที่พึ่งคือฝั่งอันได้แก่นิพพานอธิบายว่ามีวิมุตติเป็นรสนะครับเพราะวิมุตติเป็นรสเป็นเหตุให้ถึงนิพพานโดยส่วนเดียวเท่านั้นพรหมจรรย์นั้นเป็นเหตุให้ถึงฝั่งคือนิพพานนะครับบทว่าโสความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงบำเพ็ญบารมี30ถ้วนทรงทำลายสัพพกิเลสแล้วจึงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงแสดงชี้แจงนะครับคือพระองค์นี้ทรงแสดงทรงชี้แจงใช่ไหมครับชี้แจงอะไรครับชี้แจงนี่พรหมจรรย์เนี่ยเพื่อสังวรเพื่อปหานะเพื่อนิพพานนะอีกอย่างหนึ่งท่านกล่าวอริยมรรคว่านิพพานะโนคโทยังลงสู่นิพพานเพราะเว้นอริยมรรคนั้นเสียแล้วไม่มีการยังลงสู่พระนิพพานได้เลยเพราะอริยมรรคนั้นไม่หน่วงเหนี่ยวพระนิพพานแล้วจะเป็นไปไม่ได้นะครับคืออริยมรรคเนี่ยมีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นพรหมจรรย์คืออริยมรรคเนี่ยนะครับเป็นเหตุให้เข้าถึงยังลงสู่นิพพานอันหนึ่งพรหมจรรย์นั้นชื่อว่านิพพานโนฆทคามิเพราะเป็นเหตุให้บรรลุนิพพานนั้นโดยส่วนเดียวนะครับพรหมจรรย์เนี่ยนะคือศาสนาพรหมจรรย์กับมรรคพรหมจรรย์นี่นะครับถ้าประพฤติดีปฏิบัติชอบอย่างไรเสียก็ต้องยังลงสู่พระนิพพานอีกอย่างหนึ่งบทว่านิพพานโนฆทคามินังได้แก่เป็นเหตุให้ถึงภายในแห่งพระนิพพานอธิบายว่ามรรคพรหมจรรย์กระทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์แล้วจึงเป็นไปคือเป็นไปทั่วภายในในพระนิพพานนั้นนั่นเองนะครับคืออริยมรรคที่เกิดขึ้นอาศัยสังวรปหานะเนี่ยนะอริยมรรคที่เกิดขึ้นโดยที่มีพรหมจรรย์เป็นอุปนิสัยให้เกิดขึ้นเนี่ยนะอริยมรรคอันนั้นยังลงสู่พระนิพพานนะครับบทว่ามหัตเถหิได้แก่พระพุทธเจ้าผู้มีตนใหญ่คือมีอัธยาศัยยิ่งถามว่าอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าแค่ไหนครับก็อัธยาศัยปรารถนาจะให้พ้นอื่นพ้นทุกข์ด้วยนั่นแหละครับอัธยาศัยไม่ธรรมดาพระอริยะทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นชื่อว่าผู้แสวงหาคุณอันใหญ่เพราะเสาะแสวงหาพระนิพพานใหญ่หรือขันมีศีลขันเป็นต้นอันใหญ่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นทรงดำเนินไปแล้วคือปฏิบัติแล้วนะครับผู้แสวงหาคุณคือพระนิพพานเนี่ยนะหรือแสวงหาอริยมรรคอันใหญ่เนี่ยนะครับบทว่ายะถาพุทเทนะเทสิตังความว่าชนเหล่าใดปฏิบัติมรรคพรหมจรรย์นั้นและศาสนพรหมจรรย์คือไตรสิกขาอันมีประโยชน์นั้นโดยอาการที่เราผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะแสดงธรรมมีอภิญญยธรรมเป็นต้นสังเกตดูนะธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือธรรมะที่ควรรู้ยิ่งธรรมะที่ควรกำหนดรู้ธรรมะที่ควรละธรรมะที่ควรทำให้แจ้งและธรรมะที่ควรเจริญนะครับสรุปนะธรรมะของพระพุทธเจ้ามีอยู่5ความหมายนี่แหละครับพระองค์ตรัสไว้โดยความเป็นอภิญญยธรรมเป็นต้นนั่นแลชนเหล่านั้นเป็นผู้กระทําตามคำสั่งสอนคือกระทําตามโอวาทของเราผู้เป็นศาสดาผู้พร่ำสอนด้วยประโยชน์ปัจจุบันและสัมปรายภพตามสมควรจักทำที่สุดคือความเป็นไปไม่ได้แห่งวัฏฏทุกข์ทั้งสิ้นถ้าปฏิบัติตามเนี่ยวัฏฏทุกข์มันไม่เป็นไปอีกหรอกว่างั้นหรือจะกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานอันเป็นที่สุดแห่งทุกข์ได้ด้วยประการฉะนี้เพราะฉะนั้นขอให้ตั้งใจปฏิบัติเถอะนะถ้าหากว่าไม่ตั้งเป้าหมายเพื่อลาภสักการะชื่อเสียงเพื่อยังอื่นที่นอกจากสังวรและปหานะพรหมจรรย์เหล่านั้นเป็นไปเพื่อสิ้นวัฏฏทุกข์ได้จริงๆนะครับครับครับ คำว่าพรหมจรรย์เนี่ยสองความหมายนี่นะครับส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เช่นบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะพรหมจรรย์ศัพท์นั้นเนี่ยนะครับศาสตร์ทั้งสัพยัญชนะเกวละปริปุณังอะไรนะปริสุทธังบรมจริยังประกาเสสิเนี่ยบรมจริยังตัวนั้นเนี่ยนะครับหมายถึงศาสนาพรหมจรรย์และมรรคพรหมจรรย์นะครับที่พระองค์ทรงประกาศเนี่ยนะนี่ก็ในสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่สองทุติยกุหนาสูตรว่าด้วยพรหมจรรย์เครื่องกำจัดจันไรพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์นี้ภิกษุไม่อยู่ประพฤติเพื่อจะหลอกลวงชนไม่อยู่ประพฤติเพื่อจะประจบคนไม่อยู่ประพฤติเพื่ออานิสงส์คือลาภสักการะและความสรรเสริญไม่อยู่ประพฤติด้วยคิดว่าชนจงรู้จักเราด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่แท้พรหมจรรย์นี้ภิกษุอยู่ประพฤติเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้นะครับเพื่ออภิญญาและเพื่อปริญญานะครับเพื่อรู้ยิ่งนี้ก็คือเพื่ออภิญญาคือการแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะครับปริญญาก็คือเพื่อกำหนดรู้อริยสัจนั่นเองนะครับเพื่อกำหนดรู้ทุกขสัจเป็นต้นนั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงแสดงพรหมจรรย์เครื่องกำจัดจันไรอันเป็นเหตุให้ถึงฝั่งคือนิพพานเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อ กำหนดรู้ทางนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้มีประโยชน์ใหญ่ผู้แสวงหาคุณใหญ่ทรงดำเนินไปแล้วชนเหล่าใดชนเหล่าใดย่อมปฏิบัติพรหมจรรย์นั้นตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วชนเหล่านั้นชนเหล่านั้นผู้กระทําตามคําสั่งสอนของพระศาสดาจักกระทําที่สุดแห่งวัฏฏทุกข์ได้ก็อีกความหมายหนึ่งนะครับที่จริงปฐมสูตรเนี่ยนะปฐมกุหนาสูตรนี่หมายถึงสังวรกับปหานะแต่สูตรนี้ก็คือเพื่ออภิญญากับปริญญานะครับที่จริงก็โดยอรรถะก็ไม่มีความต่างกันนะครับต่างกันแค่โดยพยัญชนะเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในอรรถกถาจึงไม่อธิบายอะไรมากบทว่าอภิญญาถังได้แก่เพื่อรู้ธรรมะทั้งปวงโดยจำแนกมีกุศลเป็นต้นและโดยจำแนกมีขันเป็นต้นโดยไม่วิปริตด้วยความรู้อันวิเศษยิ่งบทว่าปริญญาถังได้แก่เพื่อกำหนดรู้และเพื่อก้าวล่วงธรรมะอันเป็นไปในภูมิสามโดยในเมียที่ว่าอีทังทุกขังนี้เป็นทุกข์ดังนี้นะเพื่อแทงตลอดอริยสัจนั่นเองนะครับนะทั้งอภิญญาทั้งปริญญานั้นก็เน้นที่การบรรลุอริยสัจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายของการบำเพ็ญไตรสิกขาทั้งหลายก็เพื่อแทงตลอดอริยสัจให้รู้ว่านี้ทุกข์ใช่ไหมครับนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเพราะฉะนั้นนี้เป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของการประพฤติพรหมจรรย์นะครับของการประพฤติพรหมจรรย์คืออะไรครับพรหมจรรย์คืออะไรครับเราจะทวนได้ป่ะใส่เกียร์ถอยหน่อยพรหมจรรย์คืออะไร พรหมจรรย์นะฮะ ครับ พรหมจรรย์ตัวพรหมจรรย์เนี่ยโดยศัพท์แล้วเนี่ยมีเยอะเลย อ๋อครับไอ้ที่ประสงค์ในที่นี้ครับ ตัวพรหมจรรย์ก็คือมรรคผลนิพพานนะ เฮ้ยว่าเลย เนี่ยเขาบอกว่ามาแล้วในอริยมรรคเนี่ยในมหาโคดมวินทสูตรนี่ก็เป็นพรหมจรรย์เหมือนกัน ครับแสดงว่าติดตามเรื่องมันก็ได้เลยนะครับนะครับล็อกแล้วนะเมื่อกี้บอกว่าพรหมจรรย์ที่ประพฤติเนี่ยหมายถึงศาสนพรหมจรรย์กับมรรคพรหมจรรย์นะครับไม่ใช่พรหมจริยศัพท์นะครับพรหมจริยศัพท์ท่านก็ยกมาให้เห็นเยอะแยะนะว่าพระไตรปิฎกเนี่ยมีพรหมจริยศัพท์อยู่เยอะแยะนะมีอยู่หลายแห่งแต่ละแห่งก็มีความหมายแตกต่างกันแต่ใน2สูตรนี้หมายถึงศาสนพรหมจรรย์คือไตรสิกขาและมรรคพรหมจรรย์นะครับว่าไปว่ามาไปที่ไหนก็ไม่รู้แล้วครับนี่อ๋อเหรอครับแย่แล้วครับนี ่ผมก็ตามตลอด ครับ จะตกลงไหน หน้า213นะครับดูที่นี่นี่นี่นี่ในที่นี้เนี่ยครับผมมาโอ้นึกว่าติดตามเรื่องได้นะครับเห็นฟังครับคนอธิบายไม่ดีนะครับจะเสียคนกับตอนนี้แหละ ราะฉะนั้นที่บอกว่าไอ้พรหมจรรย์นี้ภิกษุไม่อยู่ประพฤติเพื่อจะหลอกลวงชนเนี่ยนะหมายถึงศาสนาพรหมจรรย์หรือไตรสิกขานะและมรรคพรหมจรรย์เนี่ยไม่ได้อยู่ประพฤติเพื่อหลอกลวงชนนะไม่อยู่ประพฤติเพื่อประจบคนไม่อยู่ประพฤติเพื่ออานิสงส์คือลาภสักการะความสรรเสริญไม่ได้อยู่ประพฤติด้วยคิดว่าชนจงรู้จักเราด้วยอาการอย่างนี้แต่ว่าโดยที่แท้เนี่ยนะครับที่ประพฤติศาสนาพรหมจรรย์หรือมรรคพรหมจรรย์เนี่ยประพฤติเพื่ออภิญญาประพฤติเพื่อปริญญานี่ในหนึ่งนะในหนึ่งก็ประพฤติเพื่อสังวรประพฤติเพื่อปหานะนะครับในบทนั้นความรู้ยิ่งในสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเป็นวิสัยของอริยสัจ4นะครับก็การรอบรู้คือการกำหนดรู้พี่ว่าการกำหนดรู้เป็นวิสัยของทุกขสัจไซพรหมจรรย์เว้นจากการตรัสรู้ด้วยปหานะสัจฉิกิริยาและภาวนาย่อมเป็นไปไม่ได้พึงทราบในที่นี้ท่านประสงค์เอาปหานะเป็นต้นนั่นเองนะครับคือสรุปแล้วนะครับหมายถึงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อแทงตลอดอริยสัจนั่นเองนะครับไม่ใช่เพื่อจุดหมายอย่างอื่นเลยนะครับในที่สองนะในที่หนึ่งก็เพื่อสังวรกับปหานะสรุปแล้วก็เพื่อมรรคผลนิพพานพรหมจรรย์เพื่อพรหมจรรย์อย่างหนึ่งจุดหมายของพรหมจรรย์นี่อย่างหนึ่งนะครับอันนี้จะเอาสองอย่างปนกันไม่ได้นะเอาใหม่ดิพรหมจรรย์คืออะไรกับมรรคพรหมจรรย์พรหมจรรย์นี้เพื่ออะไรครับเพื่อสังวรเพื่อปหานะเพื่ออภิญญาเพื่อปริญญานะครับนี่คือจุดมุ่งหมายของพรหมจรรย์นะครับจุดมุ่งหมายของพรหมจรรย์ไอ้อย่างอื่นไม่ใช่ทั้งนั้นนะครับเช่นพวกหลอกลวงชนหรือว่าประจบคนเพื่อไอ้ลาภสักการะความสรรเสริญหรือว่าแหมใครจะได้รู้ว่าเรานี่คนดีนะเหมือนกันนะครับทำตัวดีๆอย่างเงี้ยไม่ใช่กฎหมายแบบนั้นเหมือนกันเถอะนะครับนี่เขาเรียกจากกุหนาสูตร ส่วนโสมนัสสูตรนะครับโสมนัสสูตรสูตรนี้ช่วยกระจายหน่อยนะช่วยบอกต่อกันไปด้วยนะท่านอยู่ในศีลในธรรมนะครับท่านเคร่งครัดนะท่านศึกษาท่านเล่าเรียนท่านปฏิบัตินะเป็นพหูสูตรร่ำเรียนมากแตกฉานเป็นต้นนะครับอายก็ตายเลยนะมาอ่านสูตรนี้เมื่อไหร่ไงโสมนัสสูตรนะครับสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะ2ประการเป็นผู้มากไปด้วยสุขและโสมนัสในปัจจุบันเป็นผู้ปรารภความเพียรแล้วโดยแยบคายเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายธรรมะ2ประการเป็นไฉนคือความสังเวชในฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชนะครับเรียกว่ารู้จักสลดใจในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความสลดนะอย่างหนึ่งความเพียรโดยแยบคายแห่งบุคคลผู้สังเวชนะเมื่อสังเวชแล้วก็ตั้งความเพียรนะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะ2ประการนี้แลเป็นผู้มากไปด้วยสุขและโสมนัสอยู่ในปัจจุบันเป็นผู้ปรารภความเพียรแล้วโดยแยบคายเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายแล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าภิกษุผู้เป็นบัณฑิตมีความเพียรมีปัญญาเครื่องรักษาตนพิจารณาโดยชอบแล้วด้วยปัญญาพึงสังเวชในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชทีเดียวภิกษุผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรมีความประพฤติสงบไม่ฟุ้งซ่านหมั่นประกอบอุบายเป็นเครื่องสงบใจพึงถึงความสิ้นไปแห่งทุกข์ได้เนื้อความแม้นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วชั้นนี้แหละนะครับเห็นไหมถ้าหากว่ามีความสามารถ2ประการเนี่ยนะจะมีความสุขมีโสมนัสอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็คนนั้นเนี่ยนะชื่อว่าเป็นคนที่โยนิโสมากไปด้วยความเพียรมีโยนิโสนะครับแล้วก็เป็นการปฏิบัติเพื่อสิ้นอาสวะจริงๆเลยนะถ้ามีธรรมะ2อย่างเนี่ยนะคือ1สังเวชในฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวช2เพียรโดยแยบคายแห่งบุคคลผู้สังเวชคือเมื่อสังเวชแล้วก็ตั้งความเพียรนั่นเองนะครับ อันนี้อะไรผมว่าสังเวชในภาษาโลกนี่นะชาวบ้านที่พูดกันทั่วไปเนี่ยเวลาเราสังเวชแล้วเราจะทำหน้าแบบห่อเหี่ยว โคสะงั้นเถอะ แล้วสังเวชในตรงนี้เนี่ยมันเป็นยังไงมันถึงได้สมนัสครับอาจารย์ลองอธิบายครับ สังเวชในที่นี้ก็คือสลดใจในสังสารทุกข์นั่นเองนะครับสลดใจแล้วจะได้ตั้งความเพียรไงครับคือถ้าตั้งความเพียรได้บ่อยๆมันจะมีปีติสุขสมนัสไม่ใช่ไปเสียใจอะไรนะครับไม่ได้แปลว่าไปเศร้าใจเสียใจเป็นต้นไม่ใช่นะแต่หมายถึงกุศลจิตที่เกิดอย่างต่อเนื่องสลดใจสังเวชใจเห็นสังสารวัฏนะแต่ก็มีความสุขนะครับมีความสุขกับการพิจารณาเห็นอันนั้นไม่ใช่ไปเห็นคนทุกคนยากแล้วก็มานั่งทำตัวง้อยเงาอันนี้ไม่ใช่นะครับคนละนัยยะกันในชั้นต้นนะครับในสูตรนี้บอกว่าบทว่าโสมนัสสังเนี่ยนะครับว่าสุขทางใจเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าผู้ที่มีสุขทางกายและสุขทางใจเป็นไปเนืองๆว่าเป็นผู้มากไปด้วยสุขและโสมนัสส่วนโยนิสัพมีหลายความหมายนะครับโยนิสัพบางทีก็หมายถึงกำเนิดสีก็มีนะครับกำเนิดสีคือเกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในเท่าคลายและเป็นโอปปาติกะนะหรือว่าโยนิสัพบางทีก็แปลว่าเหตุนะครับโยนิสัพบางทีก็หมายถึงช่องคลอดนะครับรู้กันนะครับก็เช่นตัวเนี้ยพราหมณ์ก็เกิดจากช่องคลอดของแม่นั่นแหละแต่ในที่นี้ประสงค์เอาเหตุนะครับโยนิแปลว่าเหตุนะครับบทว่าอาสาแปลว่าโดยบทว่าอารัฏฐาได้แก่ตั้งไว้ประคองไว้หรือทำให้สำเร็จบริบูรณ์บทว่าอาสวานังขยายะนี้ชื่อว่าอาสวะเพราะไหลออกไปอธิบายว่าอาสวะทั้งหลายไหลไปคือซ่านออกจากตาบ้างจะหูจมูกลิ้นกายและใจบ้างนะครับมันอาสวะนี่แปลว่าไหลออกนะครับไหลออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจอ๋อหลายความหมายครับอันนี้ความหมายแรกว่าไหลก่อนนะครับต่อไปนะอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอาสวะเพราะว่าไหลจากธรรมะถึงโคตรภูไหลจากโอกาสถึงภวกภพนะครับมันไหลมากนะนี่ลักษณะของเขาอะนะอธิบายว่าอาสวะทั้งหลายกระทำโอกาสนั้นในธรรมะเหล่านั้นไว้ในภายในเป็นไปอยู่อาการนี้มีความว่าทำไว้ในภายในคือหมายความว่าโลกิยธรรมทั้งหมดเนี่ยนะครับอาสวะเนี่ยไหลถึงหมดเลยนะครับคือเป็นอารมณ์ของอาสวะได้หมดเหมือนกันเถอะอีกในหนึ่งนะชื่อว่าอาสวะเพราะอัฏฐาว่าหมักไว้นานดุดเครื่องดองมีน้ำหวานเป็นต้นบ้างนะน้ำหวานหมักนานๆจะเป็นน้ำเมานะครับน้ำหวานเป็นต้นที่ชาวโลกหมักไว้นานเรียกว่าอาสวะก็กิเลสเหล่านี้ควรเป็นอาสวะเพราะอัฏฐาว่าหมักหมมไว้นานอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเบื้องต้นที่สุดของอวิชชาย่อมไม่ปรากฏอวิชชามิได้มีแล้วก่อนจากนี้คือแต่ปกติแล้วอวิชามันก็เกิดมาเรื่อยแต่อวิชาไม่ใช่อันเดียวกันนะมันได้ปัจจัยมันก็เกิดมันได้ปัจจัยมันก็เกิดอย่างไรนะมันก็หมักหมมมานานแล้วว่างั้นเถอะอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอาสวะเพราะไหลไปเล่นไปสู่สังสารทุกข์อันกว้างขวางนะครับมันตัวนี้แหละพาไปสู่วัฏทุกข์ยาวนานก็ในที่นี้ไม่มีคำพูดมาก่อนกิเลสทั้งหลายย่อมประกอบไว้ในที่พูดถึงอาสวะนะครับส่วนคำหลังย่อมประกอบไว้แม้ในกรรมคือที่บอกว่าอาสวะนี่นะครับไหลเนี่ยนะฮะไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าไหลไปจนถึงโคตรภูหรือภวกภพเนี่ยนะหรือที่แปลว่าหมักไว้นานเนี่ยนะครับคำนี้เนี่ยหมายถึงกิเลสทั้งหลายเท่านั้นนะครับหมายถึงกิเลสส่วนที่บอกว่าอาสวะเนี่ยนะครับเป็นตัวที่ให้ไหลไปเล่นไปสู่สังสารทุกข์นะคำว่าอาสวะในที่นี้แม้แต่กรรมก็เรียกว่าอาสวะเหมือนกันนะครับชั้นต้นบอกกิเลสก่อนนะชื่อว่าอาสวะตอนหลังแม้แต่กรรมก็ชื่อว่าอาสวะอันหนึ่งอาสวะทั้งหลายหาใช่เป็นกรรมและกิเลสโดยสิ้นเชิงไม่แม้อันตรายมีประการต่างๆก็เป็นอาสวะโดยแท้คำว่าอาสวะเนี่ยไม่ใช่ตอนต้นบอกอาสวะเป็นชื่อของกิเลสใช่ไหมตอนหลังไม่ใช่กิเลสอย่างเดียวนะเป็นอาสวะแม้แต่กรรมก็ชื่อว่าอาสวะตอนหลังก็บอกว่าไม่ใช่กรรมกับกิเลสเท่านั้นนะแม้แต่พวกอันตรายทั้งหลายก็เรียกว่าอาสวะเช่นอาสวะที่มาในอภิธรรมอ่ะนะมี4อย่างคือกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะนะครับฉะนั้นกิเลสทั้งหลายมีกามราคะเป็นต้นก็เป็นอาสวะ ขอกราบถามนิดนึงที่บอกว่ามีอยู่สูตรหนึ่งที่พูดถึงว่าอาสวะที่จะเกิดก็เกิดขึ้นได้เพราะอะไรฮะที่ว่าที่ละอาสวะอันตรายเนี่ยฮะเวลาไปเห็นพวกเดินไปแล้วไปเห็นพวกช้างพวกม้าพวกหมาอะไรเวลาบิณฑบาตเนี่ยก็ละได้โดยการหลบการหลีกเลย ครับในสัพพาสวะสังวรสูตรนะครับ ตรงนั้นนี่ทำไมเรียกถึงเรียกว่าอาสวะ ก็นี่ไงแม้อันตรายก็เรียกว่าอาสวะไง ไหนก็ขยายหน่อยฮะ ครับ ขยาย ก็พวกเดี๋ยวจะมีค่อยๆอธิบายต่อไปนะครับแม้ในพระสูตรท่านก็กล่าวถึงกรรมอันเป็นไปในภูมิ3และอกุศลธรรมที่เหลือไว้เรียกว่าอาสวะเหมือนกันนะครับเช่นว่าดูก่อนจุนทะเราย่อมไม่แสดงธรรมเพื่อความสำรวมอาสวะทั้งหลายอันเป็นไปในปัจจุบันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าเพื่อที่บอกพูดถึงอาสวะเนี่ยนะครับคำอาสวะแม้แต่กรรมเจตนาที่เป็นไปในภูมิ3นะครับเจตนา29เนี่ยนะหรืออกุศลธรรมทั้งหมดก็เรียกว่าอาสวะเหมือนกันแม้แต่ในบทนี้ว่าทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมมิกานังอาสวานังสังวรายะสัมปรายิกานังปฏิฆาตายะเพื่อความสำรวมอาสวะทั้งหลายอันเป็นไปในปัจจุบันเพื่อกำจัดอาสวะทั้งหลายอันเป็นไปในสัมปรายภพท่านแสดงถึงการไปเบียดเบียนผู้อื่นทำให้เขาเดือดร้อนการฆ่าการจองจำและอันตรายมีประการต่างๆอันเป็นทุกข์ในอบายนะครับก็อาสวะเหล่านั้นมาในวินัยนี่มี2อย่างนะในวินัยปิฎกเนี่ยครับมีอาสวะอยู่2อย่างคือเพื่อป้องกันอาสวะทั้งหลายอันเป็นไปในปัจจุบัน1เพื่อกำจัดอาสวะทั้งหลายอันเป็นไปในสัมปรายภพ1นะครับแม้แต่เรื่องเสียหายความเสียชื่อเสียงเป็นต้นเนี่ยนะครับถ้าไม่มีพระวินัยบัญญัติเนี่ยนะพระภิกษุทั้งหลายก็จะไปทำเรื่องราวเสียชื่อเสียเสียงหมดนะเป็นต้นเนี่ยพระองค์ก็เลยบัญญัติวินัยเพื่อกำจัดความเสียชื่อเสียงอันตรายมีการทุบการตีการเข็นการฆ่ากันเป็นต้นเนี่ยพันพระวินัยบัญญัติก็จะกำจัดอาสวะเหล่านั้นสิ่งนั้นเรียกว่าอาสวะทั้งหมดเลยนะครับพวกความเสียหายทั้งหลายแหล่นี่นะส่วนอาสวะอันในอันจะบังเกิดในสัมปรายภพหมายถึงนรกทั้งหลายก็ชื่อว่าอาสวะนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพระองค์ทรงบัญญัติวินัยแล้วพระภิกษุประพฤติตามพระวินัยก็จะไม่ตกนรกนะครับ เดี๋ยวผมขอย้อนถามเมื่อกี้อีกทีนะสงสัยคือในเรื่องอาสวะที่มีอวิชชาเป็นต้นนะที่ว่ามันเกิดขึ้นใหม่นี่ก็ไม่ใช่อันเก่าอันเก่าก็ไม่ใช่อันใหม่เกิดแล้วมันไปหมักหมมยังไงผม คือมันได้ปัจจัยนะครับไอ้อะไรที่มันเกิดบ่อยๆเนี่ยลักษณะนั้นนะครับชื่อว่าหมักหมมนะเช่นคนที่โกรธไม่ได้ความโกรธแช่อยู่ตลอดนะครับเช่นโทสะเกิดในขณะที่สลับทวารก็ไม่ได้มีโทสะเกิดตลอดรวดไปหมดนะแต่ว่าอาศัยที่มันเกิดบ่อยๆแบบนั้นนะครับได้ปัจจัยก็เกิดได้ปัจจัยก็เกิดเนี่ยนะยกตัวอย่างนะว่าจิตเนี่ยเหมือนเสียงนะสมมติเหมือนเสียงกลองเนี่ยเสียงกลองมันไม่ได้ดังตลอดอะไรแต่มันได้ปัจจัยมันก็ดังไปเรื่อยๆๆก็ไม่ใช่เสียงอันเดียวกันความคิดทั้งหลายได้ปัจจัยก็เกิดขึ้นได้ปัจจัยก็เกิดขึ้นได้ปัจจัยก็เกิดขึ้นจะเกิดนานเกิดยาวเกิดสั้นเกิดเมื่อไหร่ยังไงก็แล้วแต ่ปัจจัย ประดุจเสียงกลองอย่างที่ว่าไปเนี่ยนะครับ ไม่ใช่ของใหม่เกิดขึ้นแล้วไปรวม อยู่ที่ใดที่หนึ่งก็ไม่ใช่ ไปรวมกับของเก่าทำให้มันหนาแน่นขึ้นอันนี้ไม่ใช่อย่างนั้น ไม่ใช่ครับแต่ว่าอาศัยความชำนาญเข้าว่านะครับถ้าเกิดบ่อยก็ชำนาญมากๆขึ้นเช่นการอ่านหนังสือเนี่ยความรู้ไปเก็บอยู่ตรงไหนครับไม่ได้มีที่เก็บอะไรนะแต่ว่าพอการอ่านบ่อยๆเนี่ยก็เป็นปัจจัยเพื่อความชำนาญแห่งการอ่านครั้งต่อๆไปอันนี้เรียกอุปนิสัยปัจจัยนะครับนะลักษณะนี้เรียกอุปนิสัยที่สะสมกันต่อไปนะครับอาสวะในสัพพาสวะสูตรนะครับมี3อย่างนะครับเช่นกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะนะครับในอภิธรรมรวมกับทิฏฐาสวะเลยเป็น4อาสวะเนี่ยจะว่ามี5อย่างก็ได้นะครับเช่นอาสวะนำไปในนรกก็มีอาสวะนำไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานก็มีไปเกิดในเปรตก็มีในมนุษย์ก็มีไปเกิดในเทวโลกก็มีแต่ว่าอาสวะที่นำเกิดในคติ5นี้หมายเอากรรมเท่านั้นที่เป็นอาสวะส่วนในฉักกะนิบาตนะครับฉักกะนิบาตอังคุตระนิกายเนี่ยนะก็อาสวะทั้งหลายพึงมีเพราะการสำรวมโดยการแสดงถึงความสำรวมอาสวะทั้งปวงถ้าอาสวะมี7อย่างรวมกับทัสสนะพึงละอันนี้ก็อยู่ในสัพพาสวะสังวรสูตรนะครับอาสวะบางอย่างละได้ด้วยขันติเป็นต้นเนี่ยนะครับก็มีแสดงตามสัพพาสวะสังวรสูตรนะครับคำว่าขยายะเนี่ยนะครับโดยศัพท์เนี่ยนะขยายะเนี่ยแปลว่าสิ้นเนี่ยนะการทำลายอาสวะทั้งหลายพร้อมด้วยรสในบทว่าความสิ้นไปเสื่อมไปแตกไปทำลายไปความไม่เที่ยงความอันตรธานท่านกล่าวว่าความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายอาการสิ้นไปความไม่มีความสิ้นสุดความไม่เกิดแห่งอาสวะท่านก็เรียกว่าความสิ้นไปแห่งอาสวะเหมือนกันหรือบางแห่งอริยมรรคก็ชื่อว่าอาสวะด้วยบางแห่ง ผลจิตก็ชื่อว่าความสิ้นไปแห่งอาสวะเหมือนกันบางแห่งนิพพานก็เป็นชื่อของความสิ้นไปแห่งอาสวะเหมือนกันแต่สำหรับในสูตรนี้หมายถึงอริยผลนะครับหมายถึงอรหัตผลนั่นเองนะครับหมายถึงอรหัตผลนะผู้ที่มากไปด้วยสุขโสมนัสในปัจจุบันปรารภความเพียรโดยแยบคายเนี่ยนะเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะนี่หมายความว่าเพื่อความเจริญขึ้นแห่งอรหัตผลนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็คือคนที่รู้จักสังเวชในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชเมื่อสังเวชแล้วก็ตั้งความเพียรโดยแยบคายก็เป็นผู้ที่เป็นไปเพื่อสุขโสมนัสและเพื่ออรหัตผลนะครับต่อหน่อยว่าบทว่าสังเวชนีเยสุฐานเนสุได้แก่ฐานะอันให้เกิดความสังเวชคือในวัตถุอันควรสังเวชมีชาติเป็นต้นนะครับวัตถุควรสลดสังเวชคือ1ชาติ2ชรา3พยาธิ4มรณะ5นะครับคืออบายนะอบายทั้งหลายแล้วก็ทุกข์อันมีในอดีตทุกข์อันมีในอนาคตนะครับที่มีวัตตะเป็นมูลเนี่ยนะวัตตมูลในอดีตวัตตมูลในอนาคตแล้วก็ทุกในปัจจุบันมีการแสวงหาอาหารเป็นมูลนี้ชื่อว่าฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชนะครับเช่นเห็นเกิดเห็นแก่เห็นเจ็บเห็นตายหรือว่าโหเห็นสัตว์ในอบายนะอบาย4หรือว่าทุกที่มีในอดีตที่เคยรับมาแล้วทุกที่จะมีในอนาคตนะครับแล้วทุกในการแสวงหาอาหารในปัจจุบันทำมาหากินทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เป็นฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชหมดเลยหรืออาจจะสังเวชอย่างที่ว่าโลกสันนิวาสร้อนระอุสับสนวุ่นวายเดินทางผิดโลกอันชรานำไปไม่ยั่งยืนไม่มีที่ต้านทานไม่เป็นอิสระโลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุของตัณหาดังนี้อย่างนี้ก็ชื่อว่าฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชเหมือนกันนะครับ อาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมได้ว่าอย่างเช่นการแสวงหาอาหารเนี่ยมันน่าสังเวชยังไงเนี่ย ก็มันสรุปไหมครับแล้วแสวงหาอาหารเนี่ยการศึกษาการเล่าเรียนทั้งหมดการประกอบอาชีพทุกอย่างเพื่อแสวงหาอาหารทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยนะถามว่าเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนเช่นชาวนาเนี่ยนะกว่าจะมีอาหารกินชาวไร่ชาวสวนชาวเขาชาวดอยแม้กระทั่งชาวเมืองเนี่ยนะครับก็ทั้งหมดที่ทำเพื่อแสวงหาอาหารทั้งนั้นเลยนะครับทุกอาชีพเลยนะครับเพื่อแสวงหาอาหารจริงๆเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เดือดร้อนในเรื่องความเป็นอยู่เป็นกินแล้วก็โดยทั่วๆไปแล้วเขาเรียกว่าคนสุขสบายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาเล่าเรียนแม้แต่ส่งลูกเรียนอนุบาลเริ่มตั้งแต่ส่งลูกเลยนะครับนี่คือเพื่อแสวงหาอาหารจริงๆนะครับแต่ว่าอาหารเนี่ยนะจะอาหารอร่อยก็ต้องมีที่อยู่มีอะไรก็สัมพันธ์นะแต่ถ้าใช้คำว่าอาหารก็คือทุกในการแสวงหาปัจจัย4นั่นเองนะครับมันทุกมหาศาลแม้แต่พระภิกษุเป็นต้นก็เดือดร้อนแม้แต่คารวาสก็เดือดร้อนนะครับอันการเป็นอยู่โดยธรรมเนี่ยยากจริงๆนะครับบทว่าสังเวชเนนะได้แก่ความสังเวชอันได้แก่กลัวได้แก่ความกลัวเกิดอาศัยวัตถุอันควรสังเวชมีชาติเป็นต้นนะครับที่กล่าวไปแล้วแต่โดยอัฏฐะนะครับคำว่าสังเวชหมายถึงญาณพร้อมด้วยโอตตัปปะชื่อว่าสังเวชปัญญาที่เกิดพร้อมกับโอตตัปปะนะครับชื่อว่าลักษณะของสังเวชบทว่าสังเวคสะนะครับได้แก่เกิดความสังเวชในเพราะทุกข์มีชาติเป็นต้นหลายๆอย่างนับแต่อย่างลงสู่ครรภ์เนี่ยนะครับโอ้โหน่าสังเวชนะตั้งแต่เกิดในครรภ์เลยต่อไปนะครับบทว่าโยนิโสปทานเนนะด้วยความเพียรโดยอุบายคือโดยความเพียรชอบจริงอยู่สัมมายวายามะท่านกล่าวว่าประทานคือความเพียรเพราะเป็นที่ตั้งแห่งความเพียรและเพราะให้สำเร็จภาวนาชั้นสูงสุดดุจผู้ที่ละอกุศลธรรมได้บรรดากุศลธรรมย่อมถึงภาวนาให้ถึงความบริบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นคนที่สลดสังเวชใจแล้วก็ตั้งสัมมาประธานทั้ง4ประการเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นะในบทนั้นภิกษุไม่เห็นที่ต้านทานที่เร้นที่พึ่งอะไรๆในภพเป็นต้นด้วยความสังเวชไม่ติดในภพนั้นมีใจไม่เกาะเกี่ยวและหมดความรู้สึกในที่จะหันกลับไปเพราะเป็นปฏิปักษ์ต่อสิ่งนั้นจึงเป็นผู้น้อมไปเพื่อนิพพานโน้มไปเพื่อนิพพานโอนไปเพื่อนิพพานโดยแท้ภิกษุนั้นเป็นผู้มากไปด้วยโยนิโสมนสิการเพราะอาศัยกัลยาณมิตรนะเป็นผู้ประกอบไปด้วยอัธยาศัยอันบริสุทธิ์นะครับอาศัยบริสุทธิ์นะครับเป็นผู้ประกอบและขวนขวายในสมถวิปัสสนาย่อมเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงขวนขวายให้เกิดวิปัสสนาข้อที่ภิกษุเป็นผู้มากด้วยโยนิโสมนสิการเป็นผู้ประกอบด้วยอัธยาศัยอันบริสุทธิ์เป็นผู้ประกอบและขวนขวายในสมถะและวิปัสสนาพึงทราบ ความเป็นผู้มากด้วยสุขโสมนัสในปัจจุบันนั่นแลด้วยเหตุที่ภิกษุผู้ตั้งอยู่ในสมถะเป็นผู้ประกอบขวนขวายในวิปัสสนาย่อมเบื่อหน่ายสังขารทั้งหลายขวนขวายให้เกิดวิปัสสนานั้นพึงทราบว่าเป็นผู้ปรารภเหตุเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายนะครับการเจริญสิ่งเหล่านี้เพื่ออรหัตผลนั่นเองนะครับนะข้อความต่อไปนะครับบทคำว่าปันดิโตได้แก่ติเหตุกะปฏิสนธินะครับคือที่เป็นบัณฑิตเนี่ยนะบัณฑิตที่จะปฏิบัติถึงสิ้นอาสวะได้ต้องเป็นพวกติเหตุกะปฏิสนธินะครับบทว่าปัญญายะสัมเวคียะได้แก่พิจารณาสังเวกวัตถุอันควรให้เกิดความสังเวชด้วยความสลดใจโดยชอบด้วยปัญญาอีกอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วโดยชอบด้วยปัญญาบทที่เหลือทั้งปวงมีความตื่นง่ายทั้งนั้นนะครับอันนั้นก็สังเกตดูนะครับว่าเราต้องหัดสังเวชในฐานะที่ควรสังเวชนะครับจำไว้เลย8อย่างนะ1ชาติ2ชราสามพยาธิ4มรณะ5อบาย6วัฏทุกข์ในอดีตนะครับนะ7วัฏทุกข์ในอนาคต8นะครับ8ก็คือการแสวงหาอาหารในปัจจุบันนะครับหรือว่าเอาแบบรัฐบาลสูตรมาก็ได้นะครับโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุของตัณหาสับสนวุ่นวายเดือดร้อนร้อนระอุลุกโชนนะครับทั้งหลายเหล่านี้ก็จะสังเวชในฐานะที่ควรสังเวชเมื่อสังเวชใจในลักษณะนี้แล้วก็ตั้งความเพียรคือตั้งสัมมาประธาน4เลยนะครับเพียรเพื่อละบาปนะครับเพียรเพื่อสังวรไม่ให้บาปเกิดขึ้นเพียรเพื่อเจริญบุญเพียรเพื่อตามรักษาพัฒนาพอกพูนบุญอันนั้นให้เจริญยิ่งขึ้นไปอีกนะครับ ในวิสุทธิมรรคนะครับเขาพรรณนาเรื่องของพรรณนาเนาะเรื่องของชาติเนี่ยโอ้แล้วน่าสังเวชจริงๆนะครับที่เขาพรรณนาว่าโอ้ไปอยู่ในครรภ์ของแม่อยู่ใต้กระเพาะอาหารอยู่บนอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วโอ้โหน่าสลดแต่ว่า ถ้าหากว่าเอารูปนะเอารูปในที่พูดถึงเด็กในครรภ์นะรูปของเด็กในครรภ์หรือว่าพวกเด็กที่วิบัติในครรภ์เป็นต้นเนี่ยนะถ้ามาดูแล้วนะว่าท่านพรรณนาน้อยไปนะครับคือหมายความว่ามันมีอะไรให้พรรณนาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับพูดถึงทุกข์ของเด็กในครรภ์นะงั้นถ้าให้ว่าพวกหมอเด็กเนี่ยนะครับมาอธิบายถึงสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยโอ้โห อาจารย์ต้องหาภาพนั้นมา ครับก็โยมก็กำลังเก็บภาพให้อยู่นะครับกำลังบันทึกให้อยู ่ดีครับแล้วอย่างเจริญสมถะวิปัสสนาเพื่อสุขสมนัสเนี่ยอย่างเช่นไปพิจารณาซากศพมันชวนให้สมนัสตรงไหนครับ คือถ้ากุศลเกิดบ่อยๆมากๆเนืองๆแล้วจะสุขสมนัสเองครับเพราะว่ามหากุศลหรือสมถะวิปัสสนาก็จะมีปีติปราโมทย์เกิดร่วมด้วยนะครับไม่ต้องห่วงถ้ากุศลจิตเกิดบ่อยนะกุศลจิตเกิดบ่อยจะเป็นคนมีความสุขนะครับถึงจะพิจารณาปฏิกูลอะไรยังไงก็ตามเขาจะไม่หน้าแบบห่อเหี่ยวอะไรไม่ใช่นะครับเพราะว่ามหากุศลเนี่ยประกอบด้วยปัญญาแล้วก็มีสุขและมีโสมนัสมีปีติมีปราโมทย์มีปัสสัทธิเป็นต้นนะ แล้วพระกรรมฐานหรือพระป่าอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าไปเจริญอย่างเช่นอสุภะแล้วทำหน้าซึมๆหลบลี้หนีหน้าผู้คนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเอ็มจะถูกหรือเปล่าครับเนี่ย ก็กิริยานี้เราก็ยังบอกไม่ได้นะครับบางอย่างท่านก็กลัวเสื่อมก็ได้นะครับเพราะว่าไปคลุกคลีเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ดีอะไรพระพุทธเจ้าตำหนิเรื่องการคลุกคลีมากนะครับ